มัชฌิมนิกายเขามีอีกชื่อหนึ่งเรียกว่ามหาวิปัสสนามหาวิปัสสนาเพราะว่าเป็นคำสอนที่สอนเกี่ยวกับเรื่องปัญญาโดยเนื้อหาหลักของมัชฌิมนิกายนั้นกล่าวถึงเรื่องของปัญญาเป็นหลักแต่จริงๆแล้วก็ทั้งศีลสมาธิและปัญญานั่นแหละการเรียนมัชฌิมนิกายสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนก็คือพระมหากรุณาคุณของพระพุทธเจ้าและพระปัญญาคุณของพระพุทธเจ้าการแสดงพระสูตรทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคนั้นมีพระปัญญากับมีพระกรุณาเป็นสมุฏฐานถ้าเป็นพระวินัยนั้นกรุณาเป็นหลักถ้าเป็นพระอภิธรรมพระปัญญาเป็นหลักเป็นประธานแต่ถ้าเป็นพระสูตรทั้งพระปัญญาและพระกรุณาเพราะปัญญาและกรุณาสามารถทำให้พระองค์นั้นแสดงธรรมตามเจริญตามอัธยาศัยของมวลเวนยสัตว์ทั้งหลายขณะเดียวกันพระสูตรเหล่านี้เนี่ยนะเห็นความเป็นธรรมดีของพระธรรมว่าผู้ที่ปฏิบัติตามพระธรรมเหล่านี้เราเชื่อไหมว่าถ้าปฏิบัติตามนี้จริงพ้นทุกข์ได้นะถ้าหากว่าเรามีศรัทธาลักษณะนั้นเรียกว่าสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมเหล่านี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วนะเป็นพระธรรมที่ผู้ปฏิบัติตามนี้ปฏิบัติได้อย่างนี้สามารถที่จะกำจัดราคะได้จริงกำจัดโทสะกำจัดโมหะกำจัดบาปอกุศลได้อย่างแท้จริงพระธรรมเหล่านี้เนี่ยนะมีผู้ที่ปฏิบัติตามแล้วบรรลุมรรคผลเพราะว่าผู้ที่ปฏิบัติตามเรียกว่าพระสงฆ์หรือสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามคุณธรรมเหล่านี้เมื่อท่านปฏิบัติอย่างนี้พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจึงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลสมบูรณ์ด้วยสมาธิสมบูรณ์ด้วยปัญญาสมบูรณ์ด้วยวิมุตติญาณทัศนะเป็นต้นท่านเหล่านั้นเป็นผู้ที่ปฏิบัติตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้านี่ก็มาดูว่าตอนที่พระพุทธเจ้าสอนพระธรรมนะเพื่อให้สาวกปฏิบัติตามมันก็คำสอนที่พระองค์สอนทั้งโดยย่อโดยพิสดารหาเหตุหาผลมาชี้แจงให้สาวกเป็นต้นเหล่านั้นเห็นด้วยจึงได้ปฏิบัติตามแต่การสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดก็เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของเวนยสัตว์ทั้งหลายนั้นเราก็จะได้เห็นคุณของพระพุทธเจ้าเห็นคุณของพระธรรมแล้วก็เห็นคุณของพระสงฆ์โดยอาศัยการฟังเราก็เชื่อว่าดำเนินอยู่ในโสตาปฏิยังคธรรมคือคบสัตบุรุษแล้วก็ฟังธรรมของสัตบุรุษเมื่อเราฟังจนมีความรู้ความเข้าใจตามคำสอนเหล่านี้ดีแล้วที่เหลือก็คือว่าเราเอาคำสอนเหล่านี้ไปปฏิบัติหรือเอาไปโยนิโสมนสิการในชีวิตจริงได้แค่ไหนความรู้คำสอนเหล่านี้เราจะไปเห็นในชีวิตประจำวันได้อย่างไรเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้แค่ไหนเป็นต้นอันนี้ก็สุดแท้แต่ศรัทธาซึ่งผู้ที่มีศรัทธามากก็เอาไปปฏิบัติตามได้มากผู้ที่มีศรัทธาน้อยก็เจริญตามได้น้อยปฏิบัติตามได้น้อยตรงนี้ก็ตามแต่อินทรีย์เนี่ยนะศรัทธาก็คือสัทธินทรีย์ถ้าอินทรีย์อ่อนก็ปฏิบัติน้อยหน่อยถ้าอินทรีย์แก่กล้าก็ปฏิบัติมากงั้นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาบุคคลเหล่านี้ก็ปฏิบัติตามมากผู้ที่ศรัทธาน้อยวิริยะน้อยสติน้อยสมาธิน้อยปัญญาน้อยอัดฉีดยังไงก็ทำได้ไม่มากก็เพราะว่าศรัทธาเป็นต้นมันน้อยอ่ะนะไปบังคับไปข่มขู่ไปคูดรีดไปทำยังไงมันก็ปฏิบัติไม่ได้หรอกเชื่อเถอะเพราะคนไม่มีศรัทธาหรือว่ามีศรัทธาแต่ไม่มีความเข้าใจยังไงก็ทำตามไม่ได้พันการศึกษาพระธรรมนั้นทำอย่างไรที่จะเพิ่มพูนให้เกิดศรัทธาเกิดวิริยะเกิดสติเกิดสมาธิแล้วก็เกิดปัญญาถ้าสมบูรณ์ด้วยอินทรีย์เหล่านี้อย่างไรก็ต้องปฏิบัติทำจนสมควรแก่โลกุตระธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่การบรรลุมรรคผลนิพพานได้ข้อความในมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสอากังไขยสูตรแสดงว่ามัชฌิมนิกายเราเรียนมาแล้วกี่สูตร5สูตรวันนี้มาขึ้นสูตรที่6อากังไขยสูตรสูตรว่าด้วยความหวังที่จริงใช้คำว่าหวังก็ต้องแปลว่าความปรารถนาเป็นพระสูตรที่เป็นฐานให้ประสบความสำเร็จตามความปรารถนาพันอากังเขยสูตรข้อ73เป็นต้นไปหน้า398พระผู้มีพระภาคตรัส พระอานนท์ได้กล่าวว่าข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถปิณฑิกเศรษฐีกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาว่าภิกษุทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายคือพระพุทธเจ้านั้นก่อนจะแสดงธรรมจะตรัสเรียกก่อนไม่ใช่พูดให้คนเผลอฟังนะพูดให้คนเผลอฟังคนเผลอจะไปกำหนดจดจำจะไปรู้เรื่องรู้ราวได้อย่างไรอันพระองค์ก็ตรัสเรียกก่อนนะเหมือนกับว่าจะคุยกับใครก็เอ่ยชื่อเขาก่อนนะเขาจะได้รู้ตัวว่ากำลังคุยกับเขานะพระพุทธเจ้ากำลังพูดกับเขาชั้นใดก็ดีพระพุทธเจ้าเวลาแสดงธรรมเนี่ยพระองค์จะตรัสอย่างนี้ทุกครั้งดูก่อนภิกษุทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายเป็นต้นเพื่อเตือนว่าพระองค์จะแสดงธรรมจะพูดให้พระภิกษุนี่ฟังอันคำว่าภิกษุนั้นก็มีความหมายหลายนัยนะก็มีความหมายหลายนัยว่าคำว่าภิกษุก็คือประธานของพุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยนะบริษัท4ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระภิกษุท่านเป็นประธานเนี่ยนะก็เรียกแต่ประธานอย่างเดียวก็พอภิกษุเหล่านั้นก็ทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีศีลอันสมบูรณ์หรือว่าจงเป็นผู้มีศีลถึงพร้อมแล้วมีปาติโมกข์อันสมบูรณ์มีปาติโมกข์ถึงพร้อมแล้วอยู่เถิดเธอทั้งหลายจงเป็นผู้สำรวมด้วยความสำรวมในพระปาติโมกข์ถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรอยู่เถิดเธอทั้งหลายจงเป็นผู้เห็นภัยในโทษทั้งหลายมีประมาณน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายเถิดอันนี้ก็คือเป็นอานัตก็ได้เนี่ยนะเป็นอานัตการเทศนาของพระพุทธเจ้าเราคงไม่ลืมใช่ในเนติปกรณ์สอนว่าไงเทศนาวิจโยยุติปทัทธาโนจลักษโนอัสสาธาทีนวตานิสรณัมปิจะพลังอุปาโยจะเนี่ยนะก็คือพระพุทธเจ้าจะแสดงอัสสาธาอาทีนวะนิสรณะผลอุบายและอนัตคำสอนตรงนี้พระองค์สอนเรื่องอนัตคำว่าอนัตนั้นจะเรียกว่าคำสั่งก็ได้จะเรียกว่าคำขอร้องก็ได้จะเรียกว่าคำเชิญชวนก็ได้คำสั่งก็แต่ว่าไม่ได้แปลว่าบังคับนะจะไม่ได้เรียกว่าถึงกับขูดรีดถ้าไม่ทำตามประหารไม่ใช่อย่างนั้นเป็นคำขอร้องเป็นคำอ้อนวอนเป็นคำเชื้อเชิญก็ได้หรือเรียกว่าจะเรียกว่าเป็นคำสั่งก็ได้แล้วแต่ว่าใครคิดว่าอะไรเนี่ยนะสุดแท้แต่ว่าพื้นฐานของคนนั้นเนี่ยคิดว่าอย่างไรแต่ถ้ามองว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงพระคุณอันหาที่สุดไม่ได้พระองค์ตรัสทั้งหมดเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เราคำที่พระองค์บอกกล่าวเราเรียกว่าอะไรถ้าสมมติว่าเรารู้นะว่าพระพุทธเจ้าพูดทั้งหมดเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เราแล้วพระองค์บอกเราเรามีความรู้สึกคำบอกเหล่านั้นว่าอะไรเป็นคำสั่งใช่ไหมนะเป็นอะไรดีเป็นคำสั่งสอนแต่ถ้าใช้คำว่าสั่งสอนบางคนเนี่ยบอกถ้าเป็นคำสอนนะทำตามก็ได้ไม่ทำตามก็ได้ใช่ไหมไม่เหมือนคำสั่งถ้าคำสั่งต้องปฏิบัติตามนะบางคนก็บางคนนี่คิดอย่างนี้นะถ้าเป็นคำสอนเนี่ยแล้วแต่เราอยากทำเราก็ทำไม่อยากทำเราก็ไม่ต้องทำแต่ถ้าเป็นคำสั่งอันนี้ต้องทำโดยส่วนเดียวก็สุดแท้แต่ว่าสรุปแล้วพระพุทธเจ้าแสดงอย่างนี้หวังผลในการปฏิบัติตามเนี่ยนะหวังผลว่าเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีศีลอันถึงพร้อมหรือมีศีลสมบูรณ์มีปาติโมกข์อันสมบูรณ์อยู่เธอทั้งหลายจงเป็นผู้สำรวมด้วยความสำรวมในพระปาติโมกข์ถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรอยู่เธอทั้งหลายจงเป็นผู้เห็นภัยในโทษทั้งหลายแม้เพียงประมาณเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายเถิดอันนี้ก็เป็นคำเป็นพระพุทธพจน์ซึ่งเป็นฐานของอะไรเป็นฐานของสิ่งที่จะทำให้ประสบความสำเร็จหรือสำเร็จความต้องการทั้ง17ประการสำหรับพระภิกษุทั้งหลายนะสำหรับพระภิกษุทั้งหลายที่ปฏิบัติที่มุ่งหวังความตรัสรู้มุ่งหวังการบรรลุมรรคผลถ้าปฏิบัติอยู่บนฐานอันนี้จะประสบความสำเร็จจะประสบความหวังทั้ง16ประการเนี่ยนะค่อยดูคำอธิบายโดยลำดับก่อนอ พระพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสว่าเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีศีลอันสมบูรณ์มีปาติโมกข์อันสมบูรณ์อยู่เถิดเนี่ยนะก็มาจากคําว่าสัมปันนศีลาจงเป็นผู้มีศีลอันสมบูรณ์สัมปันนะเนี่ยนะสัมปันนะเนี่ยตรงนี้แปลว่าสมบูรณ์หรืออาจจะแปลว่าพรั่งพร้อมก็ได้ปกติแล้วคําว่าสัมปันนะในพระไตรปิฎกมีอยู่3อย่างคือมี3ความหมายอ่ะนะความหมาย1ก็คือความบริบูรณ์ความหมายที่2ก็คือความพรั่งพร้อมความหมายที่3ก็คือความหวานนะก็ยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างพุทธพจน์เหล่านี้เช่นคำว่าสมบูรณ์ก็ยกข้อความมาจากชาดกว่าดูก่อนโกศยะนกแขกเต้าทั้งหลายย่อมบริโภครวงข้าวสาลีที่สมบูรณ์แล้วดูก่อนพราหมณ์เราขอบอกท่านว่าเราไม่สามารถห้ามนกแขกเต้านั้นได้คือมีอยู่ชาติหนึ่งพระโพธิสัตว์เป็นนกแขกเต้าเป็นพญานกแขกเต้าแล้วก็มีพราหมณ์คนหนึ่งเขาหว่านนาข้าวสาลีเป็นพันไร่อย่างนั้นฉะนั้นนกแขกเต้าบริวารของพระโพธิสัตว์ก็มาจิกกินทีนี้มันก็มีนกอยู่ตัวหนึ่งไม่ธรรมดานะนะคาบเอารวงข้าวสาลีไปด้วยนะเวลาไปเนี่ยคาบเอารวงข้าวสาลีไปด้วยทีนี้ไอ้คนเฝ้านาก็เลยไปบอกเจ้าของบอกว่าผมเนี่ยไม่สามารถจะห้ามนกเหล่านั้นได้แต่ตอนนี้เนี่ยข้าวสาลีเป็นข้าวที่สมบูรณ์แล้วเพียบพร้อมเต็มไปหมดนะรวงข้าวสุกเหลืองอารามท่ามกลางนาเป็นพันไร่แต่ว่านกมันมาลงเหลือเกินให้นาขั้นคืนเถอะผมไม่สามารถจะดูแลได้นะยกนาให้คืนเลยว่างั้นพันอันนี้คำว่าสมบูรณ์ตัวนี้เนี่ยหมายความว่าสัมปันนะเหมือนกันใช้คำว่าสัมปันนะคือสมบูรณ์ข้าวสาลีที่สมบูรณ์บริบูรณ์เหลืองสุกอารามไปหมดเลยอีกความหมายหนึ่งที่แปลว่าความพรั่งพร้อมนะสัมปันนะแปลว่าความพรั่งพร้อมที่พระองค์ตรัสว่าภิกษุเป็นผู้เข้าถึงแล้วเข้าถึงพร้อมแล้วเข้าไปใกล้แล้วเข้าไปใกล้พร้อมแล้วเข้าถึงแล้วสมบูรณ์แล้วประกอบด้วยปาติโมกขสังวรศีลนั้นดังนี้อันนี้ก็ชื่อว่าการถึงพร้อมด้วยความพรั่งพร้อมไอ้ส่วนความหวานก็เหมือนอะไรบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพื้นต่ำสุดแห่งมหาปฏภีนี้มีรสหวานคือมีอยู่ครั้งหนึ่งพระมหาโมคคัลลานะจะพลิกแผ่นดินให้เป็นอาหารถวายพระภิกษุฉันพระมหาโมคคัลลานะก็ตรัสกล่าวกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพื้นต่ำสุดแห่งมหาปฏภีนี้มีรสหวานน่าชอบใจเหมือนน้ำผึ้งวีที่ไม่มีโทษนั่นก็คือง่วนดินนั่นเองอันนี้แหละเรียกว่าความพร้อมแห่งความหวานคำว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีศีลถึงพร้อมหมายถึงอะไรหมายถึงความบริบูรณ์บ้างหมายถึงความพรั่งพร้อมบ้างเพราะฉะนั้นให้เธอทั้งหลายเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์นะให้มีศีลสมบูรณ์เหมือนอะไรเหมือนข้าวสาลีที่สุกเหลืองอารามท่ามกลางท้องนาให้สมบูรณ์ด้วยศีลแบบนั้นหรือให้พรั่งพร้อมด้วยศีลคือกายวาจาใจให้เป็นไปกับศีลอยู่เสมอทีนี้คำว่าศีลศีลังเนี่ยนะคำว่าศีลังเนี่ยนะชื่อว่าศีลเพราะอัตถวาอะไรชื่อว่าศีลเพราะอัตถวาศีลนะฮะนะศีลนะนั่นเองศีลนะหมายคำว่ารองรับคุณธรรมชั้นสูงต่อไปหรือควบคุมกายวาจาไม่ให้วิบัติเสียหายนะความที่กายวาจาไม่เกลื่อนกลนกระจัดกระจายวิบัติเสียหายแล้วก็เป็นกายวาจาที่สามารถรองรับคุณธรรมชั้นสูงได้ขอให้เธอทั้งหลายสร้างฐานเพื่อรองรับคุณธรรมชั้นสูงเถอะถ้าพูดแบบสำนวนเราก็คือเธอทั้งหลายจงสร้างฐานเพื่อรองรับคุณธรรมชั้นสูงนะให้สมบูรณ์ด้วยศีลก็คือจงสร้างฐานเพื่อรองรับคุณธรรมชั้นสูงหรือว่าเธอทั้งหลายจงอยู่ด้วยความไม่มีโทษทางกายและวาจาอยู่เถอะกายวาจาของเธอไม่เกลื่อนกลนกระจัดกระจายไม่เสียหายไม่ประกอบด้วยความผิดเป็นกายวาจาใจที่สามารถรองรับคุณธรรมชั้นสูงได้พระองค์ก็เลยตรัสว่าปริปุณณศีลาเป็นผู้มีศีลที่บริบูรณ์หรือความบริบูรณ์ของศีลให้ศีลนั้นเป็นศีลที่ปราศจากโทษเป็นศีลที่ไม่มีโทษไม่ใช่เป็นศีลที่มีโทษศีลที่ไม่มีโทษนั้นเนี่ยนะให้ไม่มีโทษเหมือนนาที่ไม่มีโทษอย่าลืมว่าพระภิกษุทั้งหลายอีกหนึ่งฐานะหนึ่งของท่านก็คือเป็นนาบุญของโลกเนี่ยนะท่านถือว่าเป็นนาบุญท่านตกแต่งนาให้ดีก่อนแล้วกัน ตกแต่งนาคือการปฏิบัติทางกายวาจาใจการปฏิบัติทางกายวาจาใจของพระภิกษุทั้งหลายนั่นแหละก็เหมือนกับตกแต่งนาให้ดีปกตินาในโลกมีอยู่4ประเภทนาที่มีโทษเนี่ยนามี4อย่าง1นาที่เพาะปลูกแล้วพืชเสีย2เป็นนาที่การหว่านไม่ดี3นาที่น้ำไม่ดี4นาที่ดินไม่ดีอันนี้เรียกว่านาที่มีโทษย่อมเป็นนาที่บริบูรณ์ไม่ได้เป็นนาที่มีโทษนะเจ้าของหว่านพืชลงไปก็ไม่สำเร็จประโยชน์อย่างบอกว่านาที่มีพืชหักนาที่นะพืชที่หักพืชที่เน่ามีอยู่ในระหว่างนาใดนานั้นพืชเสียหมายความว่าเพาะปลูกก็ขึ้นเป็นย่อมเนี่ยนะไม่ดีเพราะถ้าเนี้ยใครที่นั่งรถเที่ยวไปตามจังหวัดต่างๆนี่จะเห็นสภาพแบบนี้จริงๆถ้าหน้านี้นะหน้าฝนเนี่ยลองท่องเที่ยวไปตามจังหวัดต่างๆตามชนบทที่มีการเพาะปลูกบางแห่งเนี่ยนะมีแต่มันงอกขึ้นเป็นย่อมเพาะขึ้นเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะบางแห่งเนี่ยพืชไม่ดีเลยงอกออกมาก็ถ้าแล้งก็เฉาตายเนี่ยนะเกรียมตายก็มีไอ้ที่หลายแห่งน้ำท่วมแต่อีกหลายแห่งนั้นแล้งเลยนะถ้าเดินทางเป็นร้อยกิโลหรือหลายๆร้อยกิโลจะเห็นเลยว่าบางอย่างนี่มันพืชนี่เสียให้เห็นหลายอย่างมันนาใดที่หว่านพืชลงไปแล้วเนี่ยนะข้าวกล้าก็ไม่งอกขึ้นก็จัดว่าเป็นนาเสียเนี่ยนะหว่านลงไปแล้วก็ไม่งอกนะมันก็ถือว่านาที่ใช้ไม่ได้อีกอย่างหนึ่งชาวนาผู้ไม่ฉลาดเวลาหว่านพืชก็หว่านให้ตกเป็นย่อมๆในนาใดนานั้นชื่อว่าเป็นการหว่านเสียเนี่ยนะนาดีละแต่ว่าหว่านไม่เป็นเนี่ยนะหว่านตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยก็เหมือนเอาไปเทเอาไว้เนี่ยนะข้าวมันก็ขึ้นเป็นย่อมๆนะเพราะฉะนั้นการหว่านแบบนี้ก็ทำให้ข้าวกล้าไม่งอกงามทั่วทุกแห่งก็จัดว่าเป็นนาเสียเหมือนกันแต่จริงนาเสียเพราะคนหว่านไม่เป็นอีกอันหนึ่งนาบางแห่งมีน้ำมากเกินไปน้ำท่วมก็ไม่สำเร็จประโยชน์ในการพืชผลนะไม่สำเร็จประโยชน์หรือนาที่ไม่มีน้ำเลยแห้งแล้งมีแต่หญ้าขึ้นมาแทนทั้งหมดไอ้ที่ต้องการให้งอกนะคือแปลกนะไอ้ที่ตรงไหนที่จะเพาะปลูกให้หญ้ามันขึ้นจะได้เลี้ยงปศุสัตว์ได้กลับหญ้าไม่ค่อยมีแต่ไอ้ที่ตรงไหนจะเอาข้าวนะหญ้างอกงามเต็มไปหมดเลยไอ้ที่ตรงไหนจะให้ข้าวมันขึ้นข้าวไม่ยอมขึ้นไอ้ที่ตรงไหนต้องการให้หญ้าขึ้นมันก็ไม่ยอมขึ้นอันนั้นแหละเรียกว่าเป็นนาที่มีโทษเนี่ยนะนี่ก็เหมือนกันถ้านาบางแห่งก็น้ำมากเกินไปถึงกับน้ำท่วมบางแห่งก็แล้งจนมีแต่หญ้าเรียกว่านาขาดน้ำหรือว่านาน้ำเกินก็ทำให้ข้าวกล้าไม่งอกในนานั้นนี้ก็จัดว่าเป็นนาเสียส่วนอีกอย่างหนึ่งนะบางท้องถิ่นชาวนาเอาไถพื้นดินถึง 4-5 ครั้งพื้นที่ที่ไถที่ลึกเกินไปต่อจากนั้นก็จะเกิดดินเค็มคืออย่างสมัยใหม่เนี่ยนะมีปัญหามากตั้งแต่รถไถนาแล้วมันไถลงลึกเมื่อไถลงลึกมากๆเข้ามันก็พลิกกลับไปกลับมาดินเนี่ยกลายเป็นดินเสียยิ่งใช้ปุ๋ยเคมีเป็นต้นเนี่ยนะดินก็เสียปีไหนถ้าไม่ใช้ปุ๋ยเคมีก็เสียหายละเนี่ยนะก็พืชผลผลิตธัญญาหารเป็นต้นก็ไม่บริบูรณ์นั้นพวกนี้ก็จัดว่าเป็นนาเสียนาเสียทั้ง4ประเภทนี้ทำให้มีผลผลิตไม่มากเนี่ยนะไม่มีผลผลิตดีถึงจะหว่านพืชลงไปมากลงทุนมากก็ได้รับผลน้อยนะสรุปว่าเพราะอะไรเพราะนามีโทษเช่นนาพืชเสียนาที่หว่านลงไม่ดีนาที่น้ำไม่ดีดินไม่ดีพวกนี้ชาวนาทั้งหลายที่ขยันหมั่นเพียรขนาดไหนก็ไม่ประสบความสำเร็จแต่ถ้านาที่บริบูรณ์ปราศจากโทษ4ประการเหล่านี้เนี่ยนะเป็นนาที่หว่านแล้วพืชไม่เสียหว่านก็หว่านได้อย่างดีน้ำก็น้ำดีดินก็เป็นดินดีถ้าสมบูรณ์ด้วยอย่างนี้ผลผลิตก็มีมากนะผลผลิตก็มีมากฉันใดศีลที่ประกอบด้วยศีลที่ประกอบด้วยโทษ4ประการหรือใครที่มีศีลขาดศีลทะลุศีลด่างศีลพร้อยจัดนั้นก็จัดว่าเป็นศีลที่ไม่บริบูรณ์เป็นศีลที่ใช้ไม่ได้เหมือนกันนะคล้ายๆกับนาไม่ดีนะนาไม่ดีก็เหมือนกับคนที่ศีลไม่ดีงั้นผลผลิตก็ไม่ดีงั้นศีลนั้นจัดว่าเป็นศีลที่มีพลานิสงส์มากไม่เป็นศีลที่ไม่มีผลมากเป็นศีลที่ไม่มีอานิสงส์มากอานิสงส์แปลว่ากำไร มันใครที่รักษาศีลขาดเดี๋ยวก็ศีลทะลุเดี๋ยวก็ด่างเดี๋ยวก็พร้อยพวกนี้ไม่มีผลมากนะปรารถนาอะไรก็แหมมันเหมือนกับขาดวุ่นวิ่นวิ่นนะหรือไม่มีอนิสงส์มากก็เพราะกําไรไม่ดีกําไรที่เกิดจากการรักษาศีลไม่ดีเพราะว่าพวกนี้รักษาศีลไปแล้วก็กินแหนงแคลงใจตัวเองหวาดระแวงตําหนิตัวเองบ่อยๆว่าทําไมเราเป็นคนอย่างนี้ทําไมเราเป็นคนอย่างนี้คนที่ตําหนิตัวเองบ่อยๆก็แสดงว่าฐานแห่งจิตใจไม่ดีเมื่อฐานแห่งจิตใจไม่ดีผลแห่งศีลก็ไม่ดีกําไรที่เกิดจากการรักษาศีลก็ไม่ดีเนี่ยนะแต่ว่าศีลที่จะสมบูรณ์ได้เป็นศีลที่บริบูรณ์ได้เป็นศีลที่ปราศจากโทษ4อย่างเหล่านี้ก็เป็นศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยจัดว่าเป็นศีลที่มีผลมากเป็นศีลที่มีอนิสงส์มากเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระองค์จึงบอกว่าจงเป็นผู้มีศีลทั้งพร้อมด้วยศีลนะให้ศีลดีศีลงามเพราะศีลเหล่านี้จะมีผลมากมีอนิสงส์มากมีกำไรมากความหมายของคำว่าศีลสมังคิโนเนี่ยนะว่าเธอทั้งหลายจงเป็นผู้พร้อมเพรียงคือเป็นผู้ถึงความพรั่งพร้อมได้แก่ประกอบด้วยศีลอยู่เถิดก็แปลว่าให้กายวาจาใจของเธอทั้งหลายที่กระทำอะไรอยู่ให้เป็นไปกับศีลให้พรั่งพร้อมด้วยศีลอย่าทิ้งศีลนะให้เป็นไปกับศีลจริงเป็นความหวังดีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราต้องไม่ลืมว่าศีลเป็นอะไรเป็นทรัพย์อย่างหนึ่งเนี่ยนะศีลคือทรัพย์คือศีลพระพุทธเจ้าต้องการให้เป็นผู้มีทรัพย์เนี่ยนะอย่าทิ้งทรัพย์นะอย่าทิ้งทรัพย์คือศีลระหว่างทรัพย์2อย่างทรัพย์คือโภคทรัพย์กับอริยทรัพย์ตรงนี้เนี่ยพระภิกษุทั้งหลายเป็นผู้ที่มุ่งอริยทรัพย์เนี่ยนะเมื่อมุ่งอริยทรัพย์เนี่ยอย่าทิ้งทรัพย์นะแล้วก็เหมือนกับว่าอะไรนะเคยให้ลูกไปเที่ยวมั้ยให้ลูกไปธุระที่ใดที่1และให้พกเงินไปด้วยบอกระวังให้ดีนะรักษาให้เพียบพร้อมนะถ้าเงินหายแล้วไม่ประสบความสำเร็จนะซื้อของไม่ได้นะดูแลให้ดีระวังให้ดีนี่ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าก็ด้วยใจกรุณาบอกว่าดูแลให้ดีนะหวงแหนให้ดีเพราะว่าศีลเป็นทรัพย์เป็นอริยทรัพย์ที่จะช่วยทำให้ประสบความสำเร็จได้เนี่ยนะนั้นคำว่าสัมปันนศีลาเนี่ยแปลว่าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลพรั่งพร้อมด้วยศีลคือเป็นผู้ถึงพร้อมย่อมมีด้วยเหตุ2ประการศีลจะถึงพร้อมศีลจะสมบูรณ์ได้ด้วยเหตุ2ประการเรามาดูนะว่าถ้าเราจะเป็นคนมีศีลได้ศีลเราจะดีจะต้องมีคุณธรรม2ประการคือ1เห็นโทษในการศีลวิบัติเห็นโทษว่าถ้าศีลขาดอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปเห็นอานิสงส์เห็นผลกำไรในการถึงพร้อมแห่งศีลมันคนที่จะรักษาศีลได้ดีเนี่ยนะทวนอีกครั้งหนึ่งนะว่าต้องมีคุณธรรม2ประการในตัวว่าถ้าศีลขาดแล้วเนี่ยเสียหายตรงไหนนะเหมือนกับว่าเคยมีโยมคนหนึ่งก็เดินทางไปต่างประเทศพาสปอร์ตมันตกแล้วหาไม่เจอที่แกแทบร้องไห้เลยเครียดเลยนั่งไม่ติดที่เลยนะพาสปอร์ตหายทำไมทุกข์อะไรมากมายขนาดนั้นเอาพาสปอร์ตหายอยู่ในต่างแดนเนี่ยนะทำไงแล้วก็แถวนั้นเนี่ยไม่มีกงสุลไม่มีสถานทูตไทยอยู่ใกล้สักแห่งเลยนะไม่รู้จะเดินทางไปยังไงแล้วทำทุกอย่างใช้พาสปอร์ตนำหน้าหมดแล้วมันหายขึ้นมาเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นเหงื่อท่วมเลยไหมว่าเหงื่อท่วมเลยอ่ะเดือดร้อนมากฉันใดก็ทำไมอ่ะทำไมจึงบอกว่าถ้าพาสปอร์ตหายแล้วทำไมจึงหนักใจอะไรมากมายขนาดนั้นเพราะว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากต่อการเดินทางฉันใดก็ดีศีลเนี่ยมีความสำคัญมากต่อการบรรลุมรรคผลเพราะถ้าหากว่าศีลวอดวายเสียแล้วเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นเพราะคุณธรรมทั้งหลายแหล่ก็เสียหายหมดแล้วเนี่ยนะคุณธรรมทั้งปวงก็ไม่เหลือแล้วเพราะโทษของการทุศีลเนี่ยนะไปไหนล่ะก็มีเป็นผู้ที่มีทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วเนี่ยทุกข์จริงๆนะไม่ใช่ทุกข์ในวัฏฏะเฉยๆเนี่ยเป็นทุกข์เพราะความวิบัติแห่งศีลทั้งศีลทั้งหลายที่ขาดแล้วเนี่ยเสียหายอย่างไรเราต้องมันทบทวนเหมือนกันนะอย่างเราทั้งหลายเป็นผู้รักษาศีลถ้าเราเป็นผู้รักษาศีลเรารักษาศีล5ถ้าศีลแต่ละข้อมันขาดนี่แปลว่าอะไรแล้วก็มานั่งนึกถึงพิษภัยทุกโทษที่เกิดจากการทุศีลฉันนั้นพระโพธิสัตว์ในจริยาปิฎกท่านกล่าวว่าถ้าเราทำลายศีลแล้วโพธิญาณเราจะได้มาแต่ไหน หมายคือว่าถ้าเราเสียศีลแล้วมรรคผลนิพพานเราจะได้มาจากไหนสัพพัญญุตญาณเราจะได้มาจากไหนเพราะฉะนั้นเราจึงตามรักษาศีลไม่ใช่ตามรักษาชีวิตเพราะศีลเป็นเหตุให้บรรลุมรรคผลนิพพานเพราะถ้าหากว่าไม่มีคุณธรรมคุณเครื่องคือศีลก็เหมือนอย่างว่าเคยเดินทางแล้วยางแตกเนี่ยแล้วยางอะไรก็ไม่มีไม่มีที่ส้มไม่มีที่ปะไม่มีที่อะไรซากอย่างเลยนะอะไรจะเกิดขึ้นแล้วมีธุระสำคัญต้องรีบไปให้ทันด้วยไงเลยนะฉันใดนี่ก็เหมือนกันถ้าศีลขาดก็เหมือนกับถูกเจาะยางเรียบร้อยแล้วนะก็เรียกว่าหรือไม่ก็เหมือนกับน้ำมันหมดแล้วหมดสภาพแล้วเนี่ยนะเหมือนมีธุระสำคัญแล้วก็รถหายอย่างเงี้ยนะทำอะไรไม่ได้ฉันใดศีลนี่ก็เหมือนกันมีความสำคัญขนาดนั้นแต่ที่สำคัญมากก็คืออยากให้เห็นว่าศีลนี่เป็นทรัพย์ถ้าศีลคือทรัพย์ทรัพย์คือศีลมันหายไปอะไรจะเกิดขึ้นให้รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่น่าเสียดายอย่างนั้นเนี่ยนะพันถ้าเราเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์เรารักษาเนี่ยนะสังเกตบอกเวลาเรานั่งที่ไหนเนี่ยไอ้สิ่งที่ระวังมากก็คือสมมติถ้าถือกระเป๋าสตางค์มาด้วยนี่ตรงนั้นระวังมากเลยใช่ไหมแม้เวลาจะวางเวลาจะอะไรเนี่ยแม้ระวังเต็มที่ฉันใดเมื่อไรเนาะเราจะเห็นว่าศีลนี่เป็นทรัพย์อย่างนั้นระวังกลัวศีลจะตกกลัวศีลจะหายกลัวจะเสียหายเพราะถ้าศีลหายแล้วอะไรจะเกิดขึ้นนะนี่ต่อไปนะที่สำคัญมากก็คือกำไรที่เกิดจากการรักษาศีลอันนี้สองแปลว่ากำไรกำไรที่เกิดจากการรักษาศีลเนี่ยเช่นรักษาศีลข้อที่หนึ่งมีกำไรอย่างไรศีลข้อที่สองที่เรารักษามีกำไรอย่างไรถ้ารักษาศีลห้าศีลอุโบสถเป็นต้นเนี่ยแต่ละอย่างศีลแต่ละข้อมีกำไรแค่ไหนถ้าเราเห็นผลกำไรที่เกิดจากการรักษาศีลเท่าใดเราก็สามารถที่จะรักษาศีลได้มากขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีศีลถึงพร้อมหรือว่าถึงพร้อมด้วยศีลเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์อยู่เธอเนี่ยนะก็มีคำอธิบายคำว่าถามว่าคำว่าเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์เนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงอะไรก็มีการสนทนากันพระมหาพระสุมนะเถระชาวทีปวิหารแปลว่าชาวเกาะเนี่ยนะท่านกล่าวว่าได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคเจ้ายกจตุปาริสุทธิศีลขึ้นแสดงด้วยพระดำรัสว่าสัมปันนศีลาเพราะฉะนั้นคำว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลหมายถึงความบริสุทธิ์แห่งศีล4ประการคือปาติโมกขสังวรอินทรีย์สังวรอะไรปัจจยสันนิสิตศีลและอาชีวะปาริสุทธิศีลอันนี้เป็นความเห็นของพระมหาพระสุมนะเถระนะแปลเป็นภาษาไทยว่าความเห็นของพระสุมนเหมือนกันเถอะส่วนพระจุลนาคเถระพระจุลนาคเถระผู้ทรงพระไตรปิฎกเป็นลูกศิษย์ของพระสุมนะเถระท่านบอกว่าพุทธพจน์ตรงนี้นะพระผู้มีพระภาคตรัสหมายเอาปาติโมกขสังวรศีลเนี่ยนะเพราะว่ามีตั้งสองแห่งคือปาติโมกขสังวรเท่านั้นแหละชื่อว่าเป็นศีลเพราะปาติโมกขสังวรเนี่ยนะเป็นสถานที่กล่าวรองรับเอาไว้ศีลสามอย่างนอกนี้จึงมีอยู่หมายคำว่าถ้าอินทรีย์สังวรมีขออภัยถ้าปาติโมกขสังวรมีอินทรีย์สังวรไม่ใช่จะยากถ้ายังมีปาติโมกขสังวรอยู่ปัจจยศีลนิเสตศีลก็ไม่ยากถ้ายังมีปาติโมกขสังวรอยู่อาชีวะปาริสุทธิศีลก็ไม่ยากเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอินทรีย์สังวรก็คือการรักษาทวารทั้ง6นะส่วนอาชีวะก็คือการที่สามารถทำให้ปัจจัย4เกิดโดยธรรมโดยสม่ำเสมอโดยถูกต้องสมบูรณ์ส่วนอาชีวะดังกล่าวไปเนี่ยนะส่วนปัจจยสันนิสิตศีลก็คือการพิจารณาปัจจัย4ทั้งหลายเพราะฉะนั้นคำว่าศีลที่ถูกต้องโดยตรงจริงๆนั้นเน้นไปที่ปาติโมกขสังวรศีลเพราะว่าปาติโมกขสังวรศีลถ้าศีลปาติโมกข์ของผู้ใดขาดผู้นั้นไม่ควรจะกล่าวว่าผู้นี้รักษาศีลที่เหลือไว้ได้ถ้าเหมือนอย่างว่านะก็บอกโอ้ยคนนี้มีคุณธรรมเยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าศีล5ไม่เหลืออย่างเงี้ยคนนี้เขาคนดีมากเลยนะแต่ตอนนี้กำลังเมาอยู่อย่างเงี้ยนะเชื่อได้ไหมว่าคนดีจริงพูดยากเลยนะบอกโอ้คนนี้เนี่ยคนดีแต่ว่ากำลังไปสั่งฆ่าอยู่ว่างั้นก็แสดงว่าใช้ไม่ได้ฉันได้พันศีลปาติโมกข์เป็นศีลที่สำคัญมากนะคำว่าปาติโมกข์นั้นเป็นศีลที่พิเศษคือศีลทางกายวาจาศีลทางกายและทางวาจาถ้าศีลปาติโมกข์ขาดเนี่ยนะก็เหมือนคนหัวขาดท่านบอกว่าเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีศีรษะขาดแล้วก็ไม่อาจที่จะรักษามือและเท้าเอาไว้ได้ฉะนั้นเพราะว่าปาติโมกขสังวรศีลของผู้ใดไม่ด่างไม่พร้อยผู้นี้สามารถเพื่อจะรักษาศีลที่เหลือ ให้ดำรงอยู่ได้ตามปกติเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีศีรษะไม่ขาดก็สามารถที่จะรักษาชีวิตเอาไว้ได้คนหัวขาดไม่รักษาชีวิตไม่สามารถจะรักษาชีวิตไว้ได้ฉันใดคนที่ปาติโมกขสังวรไม่ขาดก็สามารถที่จะรักษาศีลที่เหลือเอาไว้ฉันนั้นสามารถที่จะรักษาคุณธรรมอย่างอื่นเอาไว้ได้ฉันนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงยกคำว่าสัมปันนศีลาหมายถึงปาติโมกขสังวรนะหมายถึงปาติโมกขสังวร